همدا غرض مولوی صاحب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اسلامي مدرسې څخه اکبر شاه محب الله نقیب الله سید احمد نثار احمد او عطا جان پښتنه کوي چې سرسایه د اختر د لمانځه نه مخکې ورکول ښه دي او که وروسته. که محترم مولوی صاحب په دې برخه کې معلومات راکړي مهرباني به وي. حضراتون هدایه شریف پکې راواړوئ، هغه وایه تر روژې مخکې لسید چې روژه پنځه له شپې بعد را روانه، یو سړی سرسایه اوس وباسي. ولې سرسایه معنا صدقه ده، سر ده، دا سر دا دی موجود دی، دا ادا قبل سبب نه بله کېږي. تاسې فکر وکړي حضراتو، د ماپښین لمونځ په غرمه کې ناروا دی، باطل دی، یعنی چې ماپښین داخل سوی نه دی. یو سړی لمونځ کوي، دا لمونځ یې نه دی سي. ولې نه دی سي؟ وایي دا ادا قبل سبب ده، سبب د وجوب یې دا وخت خو هغه نه دی راغلی. یو مسکین در بدره چې پیسې پیدا کړي، وایي دا په زکات کې ورکوم، که د دې باده غني سوم باره به د یو کال د زکات خلاص یم. دا زکات یې غلط دی حضرات، ولې ادا قبل سبب ده. واخو هغه مال نامي نما کوونکی نصاب حولان د حول هغه شیان د ده نسته، نو ادا قبل سبب دا نسی کی. او په سرسایه کې سبب د وجوب دا سر دی، سر یې دا دی اوس موجود دی. نو که په روژه کې وي، که تر روژې د مخه وي، که په اختر کې وي، که تر اختر وروسته وي، پر هر تقدیر باندې سرسایه یې صحیح ده. لیکن موږ فقها چې راوړي وایي تر عیدګاه د مخه افضل کار دی، بهتر کار دی. یو خو فاستبق الخیرات، چې هغه کوم عبادت چې په زمه کې وي هغه ته تلوار وکړه، مابین کې مرګ نشي راغلی. او بله دا ده چې د هغه مسکین زړه دا به هم نه کوي فارغه شي. هغه مسکین در بدره هغه ساګزی د بنتیمر دا به را ولاړ شي، هغه لمونځ د هغه اختر به نه کوي په فارغه زړه باندې وکړي. نو په دغه خاطر باندې د مخه تر خروج و عیدګاه ته بهتر و افضل کار دی. والسلام.